the lights go out, when the lights go out, when they cut your phone, when they cut your phone, when you lay low, when you lay low, when you're home alone, when you're home alone, when you're with your girl, when you're with your girl, everyone around the world, everyone around the world, on a Sunday afternoon, on a Sunday afternoon, when you're with your crew, shit happens, when the lights go out, when the lights go out, when they cut your phone, when they cut your phone, when you lay low, when you lay low, when you're home alone, when you're home alone, when you're with your girl, when you're with your girl, everyone around the world, everyone around the world, on a Sunday afternoon, on a Sunday afternoon, when you're with your crew, it happens. Too rough for you, it's too rough for me, too rough for you, too rough for me, too rough for you, come on, too rough for me, too rough for you, too rough for me, too rough for you. Rádió Café 98.6. Az esti mesét kivételesen ma este nem mi fogjuk elmondani nektek, gyerekek, hanem megkértünk egy bácsit, aki rögtön be is mutatkozik nektek. Én Leo, én te vagy nyugodó, komol a fél, most ne lulok a jó. Radio Café, 98.6. Köszönjük, hogy eljöttél ma este a stúdióban. Vedd magad elé a könyvet, légy szíves, akkor is. Vállaltad a Radio Café Rémusz bácsiájának a szerepét. Mit hallunk? Parancsolj, akkor kezdheted. Akkor minden mese címe, vagy valami. Addig orgonázunk, jó? Esti mese. Na. A süket, a vak, oh, és a kopasz. Jó, hallgassuk. Egyszer volt. Hol nem volt, volt egy süket, egy vak és egy kopasz fejű ember. Ezek hárman nagy erős barátságban éltek. Mindig együtt jártak, keltek, amint egyszer mennek, mendégelnek a rengeteg erdőn keresztül megszólal a süket ember. Hallgassátok? Csak. Én valami hallok. Megszól a vak is. Az nem. Nézzetek. Én valamit látok. Nagyot kiadsz. Erre a kopás ember úgyhogy bizony szaladunk, hadd lobogjon a hajunk. Rádió Café 98.6. Gyertek! Carrying something, carrying me, I'm someone I used to. Renzo Di Renzo, creative director of Fabrica and the Benetton Communication Research Center, and you're listening to Radio Café. De szépen mondtad. Olyan szépen mondta. Gyerekek, elérkezett a búcsú ideje itt a Café Oléban. Bye, bye, bye. Mit adok neked ez a mai este, és kinek szeretnéd megköszönni, Tomi? Köszönöm anyámnak, az Amerikai Egyesült Államoknak, és a Fun Loving Criminalsnek. Csodálatos. Én köszönöm nektek. Ó, ez tényleg is. Köszönöm, hogy egy lelkes csapat tagja lehetek. Már hosszú évek óta. Nagyszerű érzés volt itt veletek lenni, de szerkesztünk a lelkünkre kötötte, hogy ismertessük a Radio Café holnapi programjait is, hiszen most tudjuk, nem sokára 9 órától az instrument veszi át a hatalmat az éjszaka fölött. Parancsolj, Laci, mit tartanál fontosnak kiemelni? Kiemelném mindenképpen, kérlek szépen a morzsát, kedvencemet. 10 óra 15, 10 óra 30 között hallható holnap a reggeli kávéház és a milliók reggelire után hobbiállat magazinunk a morzsa. Én kiemelném, bár most már szó esett róla, a Milliók reggelire című műsort, ami a pénzügyi tudakozónk, valamint nagyon-nagyon fontos elemként 22 órakor, hogy egy nagyot ugorjak a Capriccio-t. Bizony. Meg kell említenem, hogy holnap is lesz ellenkező esetek, természetesen 8 és 10 óra között Dús Polettel és a feledhetetlen Legát Tiporral. Majd utána a Capriccio egy órája után lesz Eldorado a legfrissebb diszkózenékkel innen és az óceán túlpartjáról. Még valamit emeljünk ki. Ne emeljünk ki mást, emeljük ki a búcsúzás fájdalmát. Igen. Nagyon fáj búcsúzni, gyerekek. Ma este a Café Olé stábja búcsúzik tőletek. Jó tévézést, rádióhallgatást, hétfesti bulizást, fürdést, makramézást, és gombolyag tologatást, kutyasimogatást, pusziszkodást, vacsorafőzést, alvást, ittas vezetést, szép álmokat. Zsiszlát. Szevasztok. Ez nem más, mint J-Kid és a Blame It on the Boogie. Hello, hello. From the night I kissed her love goodbye. Don't blame on the sunshine. Don't blame on the moonlight. Don't blame on the good times. Blame on the boogie. Don't blame on the sunshine. Don't blame on the moonlight. Don't blame on the good times. Blame on the boogie. That night the boogie bugs me, but somehow it hit drop me. Stubborn rhythm gets me on my feet. I've changed my life completely. I've seen it like they need me. My baby just can't take her eyes off me. Don't blame on the sunshine. Don't blame on the moonlight. Don't blame on the good times. Blame on the boogie. Don't you blame it on the sunshine. Don't blame on the moonlight. Don't blame on the good times. Blame on the boogie. I just can't control my sheep. Fools me, the devil's gotten to me. Through these veins, I'm full of funky fever. A fire burns inside me. Boogie's got me in a super trance. Don't blame on the sunshine. Don't blame on the moonlight. Don't blame on the good times. And I'm okay. Don't blame the sunshine. Don't blame on the moonlight. Don't blame on the good times. Blame on the boogie. Ha reklám van, minden van. Beat, beat, beat, yeah, beat and patch. Csütörtök esténként tisztul. I have no reason to be carefree. No, no, no. Until I took a trip to the other side of town. You know I heard that boogie rhythm. Hey, no chance but to get down, down, down, down, dance. Ooh. Nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Got candy in my ears tonight, baby. Ooh, I feel the thunder, see the lightning. I know this anger's heaven sent. So I've got to hang out on my hang-ups. I feel so helping. Hey, hey. It's just an instant gut reaction that I get. I know I've never ever felt like this before. I don't know what to do. But then that's nothing new. Stuck between hell and high water. I need a cure to make it through. Hey, dancing. Nothing left for me to do but dance. All these bad times I've gone through, just dance. Yeah, got candy in my ears. Such a there's no way I'm just I was born to rock and bound to last. You never see my feet. hét a hétfővel kezdődik. Café Olé a délutáni kávéházban minden hétfőn 4-től 8-ig. Lacival, Tomival, Chatmannel és Silent Bobbal. Program és sztárkavalkád. Valamint foci. Program. Café Olé minden hétfő délután a Rádió Café 98.6-on. HRG Produkció 2003. Na, beakadt a lemez, ez itt meg mindig a Café Olé, Rádió Café 98.6-on, Tomival, Silent Bobbal, Lacival és Chatmannel, csak Tomi most éppen nincs itt. Ehelyett Cseti beszél. Cseti beszél. Ilyen a hangja. A telefonban pedig nem a 312-3000-ben, hanem a Benfentesbe. Értitek? Kolozsi Péter, az RTL Klub programigazgatója. Szia Péter! Sziasztok! Szia! Mit csinálsz éppen? Dolgozom még ilyenkor? Nem, ma egy különleges nap van, mert éppen hazaértem már. Hát tapsoljuk meg, ez ritka dolog a média világában. Mi meg itt vagyunk, képzeld el. Péter, a hír a következő, ugye? Ezt neked pont nem kell elmondani. Sikerült belenyúlni a lecsóba az RTL Klubnak. Elindul a kórház a város szélén, illetve folytatódik. Így van. És hát tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy elindul, mert a régi epizódokat is lehet majd látni már decembertől. Ó, Istenem, hát ez csodálatos, hogy tudjuk, hogy honnan. És kötődik egymáshoz? Te láttad már egyébként az új epizódokat is? Az újakból még nagyon kevesen láttak bármennyit is, én is csak néhány részletet láttam, hiszen ezt Csehországban is csak két héttel ezelőtt kezdték vetíteni. Tehát ez tényleg nagyon friss, most készültek el. És nálunk pedig szintén azokat télen is lehet látni, méghozzá este főműsor időben majd. Na, olvasom itt ugye a háttéranyagban, hogy a lakosság 40%, tehát egy 40%-os reach, ugye így méri a média, jól tudom, 4 millió ember nézte meg az első részt Csehországban. Igen, gondolom ez a 40% ez közönség arányra. Nem igen. Tudom, hogy mi lehetett ez reach is, és lehetett 4 millió nézett, 10 millió de hát ez tényleg csak a szakmának jelent valamit. Ugye a kettő között az a különbség, hogy a reach az azt jelenti, hogy valóban a lakosságból hányan néztek bele, a share pedig azt jelenti, hogy az éppen tévét nézők közül hányan választották ezt a programot. Hát ez viszont több, mint amennyit a mondjuk a TV2 ezzel a csonttörő, diótörő dologgal elér. De mindegy, ezt nem ez a témája. Azt szeretném kérdezni, hogy volt más is egyébként Magyarországról még, aki az RTL Klub mellett így harcba, vagy ringbe szállt, hogy mondjam így ezért a sorozatért? Tudtam, ma nem. Legalábbis ebben az esetben hozzám ilyen információk nem jutottak el. Azt tudom, hogy mi már hónapokkal ezelőtt elkezdtünk érdeklődni, tehát még gyártották ezeket a részeket, amikor mi már jeleztük azt, hogy minket ez érdekelne. Ezt ti plankoltátok fel, kérdezem így pestiesen, hogy forgatják a kórház a város szerint, vagy a csehek? Ugye tudták, hogy régen Magyarországon is nagy siker volt, ezért aztán így tapogatóztak? Nem, ez tulajdonképpen egy véletlennek köszönhető. Prágában találkoztunk cseh televíziósokkal, és egy ebédnél ültünk, amikor a közös egykori múltat, szocialista táborbeli múltat kezdtük kicsit viccesen elemezni, és mint ennek az egyik szimbólumát kezdtünk el beszélni a kórház a város széléről, amire mondták ők, hogy apropó, hát annak most forgatják a művészeit. Ez nagyszerű. Erre mondtuk azt, hogy hát akkor ez minket mindenképpen érdekelne, és utána jártuk, hogy kik azok, akik ezt csinálják, és kik azok, akiktől ezt meg lehetne venni, és így jutottunk el odáig, hogy aláírtuk a szerződést. Kemény alkú volt? Szerintem már átlagosnak volt nevezhető. Ez az eset volt, amikor ők is nagyon elszerették volna adni ezeket az epizódokat, tehát szerették volna, hogyha Magyarországon ez látható lesz majd. És a dolog annyira véletlenszerű volt, hogy teljesen függetlenül attól, hogy mi ezt meg szerettük volna venni, a Fókusz szerkesztőség elhatározta, hogy kimegy és lefutatja a kórház a város szélén őrületet. Mondom, tényleg nem beszéltünk róla, és annyira el szerették volna egyébként, hogy még nekik is megpróbálták eladni annak idején, nem tudván azt, hogy ők ehhez, nekik nem az a dolguk, hogy sorozatot vegyenek, de minden esetre nagyon örültek már annak is, hogy Magyarországról ők is érdeklődnek. Na, hát ez nagyon. Mi lesz most a vészhelyzettel? Most akkor bukik, hát megy a lecsóba, kész? Nem függ össze, hát szerencsére van elég műsoridő, két különböző dolgot is lehet adni. Mi lesz akkor, hogyha a vészhelyzetnél jobb nézettsége van a kórház a város szélének? És mondjuk, hát megmondom, mikor lehet majd látni egyáltalán? Ettől függetlenül sem a Warner Brothers, sem az amerikai filmipart nem féltem, hogy ettől összeomlana. Ez egy nagyon érdekes dolog lenne természetesen. De hát azért arra emlékeztetnék mindenkit, hogy a vészhelyzetet mindig úgy szoktuk adni, ahogy egyébként Amerikában is, hogy karácsonyig lehet látni sok részt, és utána pedig márciustól egészen a nyárig. Hát ez idén sem lesz másképpen. Jó. Tehát ez nagyszerű. Azt szeretném kérdezni, igazából az egyébként az a valószínűbb szerintem, hogy remake-et csinálnak Amerikában, nem? Mint az El Mariachi-ból a Desperado-t, meg így, nem? Még az is lehet, de én azt gondolom, hogy azért a kórház a város szélénhez kell az a nosztalgia érzés is, ami azoknak meg lehet, akik azokban az években itt éltek, hát itt voltak gyerekek, vagy felnőttek. Az amerikaiaknak ez biztos, hogy semmit nem mond. Ha jól tudom, te színész akartál lenni fiatalkorodban, ezzel most mi van egyébként? Mert ugye ez tényleg a mi közös érzénk, hogy gyerekkorunk, a kórház a város szélén, mi lesz ezekkel az álmok? Olyan furcsa, nem? De jó újra látni Szóva doktort. Meg a Blázsa. Így van, én is azt hiszem, hogy ez mindenkinek egy érdekes élmény lesz. Péter, egy távozóban három programot a ma esti RTL Klub műsorban, mert éppen egy TV ajánló kellős közepén vagyunk itt a Rádió Café 98.6-on. Hát szerintem ma esti az RTL Klubot érdemes nézni, mint minden este, de van néhány különlegesség is. Ugye nem is kell mondanom, hogy éppen most zajlik a Legyen Ön is Milliómos, amely fantasztikusan tért vissza. Mondjam azt, hogy mi is nézzük itt a stúdióban. Magyarország legnézettebb műsora. Wow. Aztán a filmműsor időben a Barátok közt után két amerikai film lesz. Tájkusz a halál üstököse, ezen lehet izgulni, és én ma egy késő esti programot is ajánlanék, mindenképpen ez a Találkozások, amelynek az a különlegessége, hogy ide érkezik éppen most, koncertezik ugye Robbie Williams, aki nem adott senkinek interjút, és két 12 éves mosonmagyaróvári diáklánynak sikerült őt a szálloda előtt elkapni, amikor éppen vacsorázni indult egy, azt hiszem, tegnap este. És ezt az interjút teljes egészében, tehát az egyetlen Robbie Williams-el Magyarországon készült interjút teljes egészében lehet majd ma a Találkozásokban. A lányok jól vannak, a sztár híre az nem is annyira, az csak inkább a híre, nem ugye? Tehát békén hagyta őket. Amennyit én láttam ebből az interjúból, úgy tűnt, hogy nagyon kedves volt, és mind a hárman, tehát Robbie Williams is, meg a két lány is nagyon örült a Találkozásnak. Nagyon szépen köszönjük, Péter, további kellemes pihenést akkor, ezen a ritka estén, és akkor reméljük minél többet fogunk még beszélni, találkozni egymással. Szia, minden jót! Szia! Na, arra gondolsz, hogy Robi is elkapta a csajokat? Hát, hogy cserébe? Gerincre vágta, mint a homárt, aminek nincs is gerince. Na, gyorsan még nézzünk az RTL Klub mellé két-három programot. Politically correct szeretnénk lenni, a Vobi nevében is, hiszen ő nem tud beszélni. A TV2-n 01.05-kor a Profiler, a pszichos aru. A Sport1-en mi más, ugye, labdarúgó összefoglalók, 20.30-tól gólkavalkád, valamint élő közvetítés 20.45-kor a Premiership-ből Birmingham Charlton, ezért érdemes emeltebb szintű csomagot venni, nem azért mondom, de azt hiszem ez az alapban is benne van, mert a foci ez egy szociális ügy, illetve a Viaszat 3-at emelném még ki, 0 óra 25 kéjfél élő telefonos játék, nézzétek meg. Az mi egyik kedvenced, ugye? Mi a különbség a két ábra között, illetve mi az egyetlen apró különbség? A hölgy le akarta venni a melltartóját, és kinéz önre. Itt van a kezemben 70 000 forint. Én azt mondom, gyerekek, ez a posztmodern, ezt kell szeretni ebben a mai világban, meg a napszelet, meg a napkitöréseket, amik állítólag november 3-án és 4-án, azaz ma, illetve holnap is kreálhatnak oda nem illő helyekre északi fényt. Akkor reménykedjünk, hát ha ma csillagos lesz az égbolt. Két jó poénom volt ebbe a feljövetelbe, a pontos idő 8 óra lesz 10 perc múlva, ez pedig itt az Ankat, aki nem is tudom, hogy ott lesz-e Edinburgh-ban, vagy sem, jelölve van egy sem, de minden esetre azt hiszem valamilyen díjátadáson fog tarolni a következő időkben, a Saints Idő című szerzeményével. Hallgassuk meg! has the breakdown like this. Az igazságot már csak a csillagokban keresed, a kizökkennél az űrös hétköznapokból, ha eleged van a megmagyarázhatatlanból, lezegi velünk hétfő esténként, a Rádió Café 98.6. A Rádió Café 98.6-on a Café Oléban a 9 órától kezdődő instrument atyamesterét, projekt gazdáját, Konrádot üldvözölhetjük, mint oly annyiszor. Szervusz Konrád, hogy élsz most? Jó, köszönöm szépen. Kicsi fáradt vagyok, mert ez reggel 7 órás kelés, egészen hajnali 2 óráig kihúzva, éberen, frissen, testben és lélekben kiveszi belőle maximálisan az energiáim, de egyébként halál jól vagyok. Mit hallhatunk ma az instrumentben? Kérlek szépen, az instrument egyrésztről kiegészül egy rovattal, ami az ezotéria híreket fogja takarni majd minden egyes alkalommal. Milyen hír, mondjuk egy-egy ilyen, milyen jellegű egy ilyen ezoterikus hír? Csak megézzünk bele. Aha. Jó. Kérlek szépen, ma például arról fogunk beszélni, hogy ki gondolta volna, hogy globális felmelegedés van a Plutón. Mit szólsz ehhez egyébként? Hát ez nagyszerű ez dolog. Ennek, és ez milyen hatással van ránk? Mit tudom én, az ikrek bekrelozódnak, vagy valami? Pontosan, igen. A hangsúlyt kicsit le kell vinni a mondat, igen, egyébként igaz. Hát csak nem nagyon értek hozzá, hogy ilyen bunyavác ma, hogy erre de szegény plutóiaknak annyi. Ez így van, így van. Plutóról származik az a sok plutónium, amivel az atombombák vannak? Szerintem igen. Szóval lesz egy ilyen rovatunk. Ebben mindig különböző szaklapokból ki fogunk szemezgetni olyan híreket, ami szerintünk érdekes. Ez mindenképpen kiegészül. Dóri, mint mindig. Gászper, mint mindig. Természetesen. Orient Express, mint mindig. Így van, és ma kérlek szépen van egy vendégünk, Frida Balázs, ő kultúrantropológus, és egy nagyon rövid sztorit szeretnék elmondani, hogy jött a mai téma, és akkor rögtön érthetővé fog válni. Kérlek szépen, láttam egy kereskedelmi csatornában egy műsort, Tokió tól 20 kilométerre egy ilyen 18-20 ezer négyzetkilométeres területen felépítettek egy várost, amit minden egyes pontját gép vezérli. Tehát onnantól ez kezdve, a, hogy lemész a... Meg is mondom, hogy mi a neve annak a városnak, nem tudom a nevét, de ez egy külön városrésze Tokiónak. Ez így van. Csodát, láttam egy dokumentumot. De hát így, szóval attól kezdve, hogy a hűtő megmondja, hogy mi ürült ki, megrendeli a kajádat, gyakorlatilag az egész integrált élet automatizálva. Integrált szemétledobórendszer van az egész városban például. Pontosan. Ez a szál egyik fele. A másik fele pedig az, hogy ugye mindenféle csatornán azt hallani, hogy ezek a természeti katasztrófák a napszéltől elkezdve a csillaghulláson keresztül, bár az mondjuk nem természeti katasztrófa, de a földrengés. Napszél se az, csak a napkitörés. A napkitörés. Kitört a nap egyébként. Igen, nem is megint. Igen. És megint kitört egyébként. Ja. Nem is vagyok jól ettől. Lehet, hogy ezért vagyok fáradt, nem is ettől a koránkeléstől. Lehet, hogy ezért van vagy olyan ábrándos hangulatokban. De erről számtalan érdekes infót lehet ugye találni a spaceweather.com-on. Ezt mindenkinek tudom ajánlani. És a rádiókafé.hu-n is az instrumentálat gondoljuk. Így van. Hozzuk össze ezt a két sztorit, amit az előbb elkezdtem ecsetelgetni. Szóval így kíváncsiak voltunk az ember és a természet viszonyára, illetve arra, hogy mondjuk a 20. századi ember mennyire fog helyettesítődni a gépek által mondjuk egy ilyen 500 év múlva, vagy 200, vagy 300, vagy ilyesmi, vagy egyébként egyáltalán hogy fog kinézni a 20. századi ember mondjuk 1000 év múlva, tehát a 30. század. Azt fogjuk mondani, hogy terminus vagyok. Hát körülbelül. De valószínűleg sokkal nagyobb lesz a fejünk, és elcsökevényesednek a végtagjaink. Hát olyanok leszünk, mint régen. Tök felesleges. Igen. Szerintem magunk vagyunk a földön kívüliek. Kicsit olyanok leszünk, mint amilyen én magam már most vagyok. Na jó van, hagyjuk itt ezt a kérdést. A földön kívüliek, ez nagyon jó volt. Na, ezen gondolkozzatok egészen 9 óráig, amíg el nem kezdődik az instrument. Korán, nagyon szépen köszönjük. Nagyon ne szívesen. Haragudj, számtalan dolgunk van még 8 óra előtt, egy gyors játék, de mindenek előtt a vonalban maradj itt velünk, édes haver, Tomi, és ha minden igaz, akkor Robbie Williams az autójában. Halló, Tomi, szevasz! Szervusztok! Na, Tomikám, a sztárral miért alszik? Szúnyókám a sztár. Na mesélj, milyen volt a találkozás? A konyhán keresztül jött ki a Kempinski-ből, és aztán beültünk az autóba, és hát most alszik, kicsit csúrog a nyála. Igen, és mennyi idő még oda jutok az arénához? Itt vagyunk az arénánál, már nem találunk parkolóhelyet. Igen, és hogy fogod bevinni? Mert járókelőnek álcázva fogunk belenni. Hogyan álcázzátok, Robit? Hogy néz ki most? Nem, abszolút magunk vagyunk. Kerek sapka. Igen. Valamilyen ilyen rejtőszőrzet, vagy valami? Nem, semmi abszolút. Jó, mit üzent a... Mondjuk, úgy néz ki, mint egy pesti fiatal. Mit üzent a Rádió Café 98-at hallgatóinak? Hát gratulált az élő közvetítéshez. Köszönjük, mondd meg neki. És hát mondta, hogy Budapest, I love you. Esetleg egy kérdést, hogy a Tomihoz ott ül vele Robbie Williams, nem? Igen, én azt szeretném kérdezni, hogy esetleg dedikálnál-e a 23 évvel ezelőtt megjelent albumát nekem, mert egyedül a világon megmondom, hogy nekem van ebből egyetlen egy darab. Tehát ezt nagyon szeretném. Kérdezem. Jó. Jó, és este elénekli nekünk is a Tavaszi szél vizet áraszt című motet? Nem, ezt nem tervezi? Magyar népdal nem lesz. Jó, Tomi, nem akarunk föltetni, tudjuk, milyen egy ilyen szuperprodukció, és hogy mennyire másodpercre ki van számítva innentől kezdve a performance. Minden gyerekek, tényleg, bocsássatok. Sok sikert neked, és Robinak is, és örülünk, hogy ilyen magasra jutottál, és hát a sztárral, vagy testi közelségben. Mulattatunk egyet. Jó van. Köszönjük szépen, Tomi, jó szórakozást és jó koncertet nektek. Szervusztok. Szervusztok. Szervusz. Egy gyors játékra még itt maradsz velünk, Konrád, és aztán utána pedig bombázunk valamit back to backbe, még így a reklám előtt, nézem. Meg a 10 perces hírösszefoglaló előtt, ami ma van először 8-kor a Rádiókafén, de ezentúl minden hétköznap lesz. Egy gyors játék a 312-3000-re. Valaki akar telefonálni, nincsen telefonálónk. Hát akkor lehet, hogy nem fog elmenni a Dársánnak a 6000-es utalványa, vagy maximum megnyerjük mi. Halló, szia! Szia, már nyelven is? Mondjad a nevedet először, udvariasan. Ugye, jó estét kívánok, Hajdu Norbert vagyok. Norbert, szervusz. A következő kérdést szia, szeretnénk vagyok. Önnek föltenni. Norbi, szevasz. Mikor fogyasztott utoljára szeszes italt? Ez a kérdés, hát, Norbert vezetek, nem? Tehát az utóbbi 20 percben nem, de... múlt hétvégén. Norbert, látszik, hogy komolyan veszed a játékot, mert ilyen hülye kérdést nem tesz föl az ember. De van egy ilyen kérdés, nyerhetsz, ez 6 rongyért megy, értékű kaja. Koncentrálok, figyelj. Tudod, a Dársán Cup Feeling mellett, hogyha jól tudom, ott a Lőrincpap téren fog nyitni a Rádió Café Lounge. És ezzel kapcsolatban szerettem volna föltenni azt a kérdést, hogy mi a Rádió Café? Pancs, vagy lunch? De közben kimondtam már a megfejtést. Lunge. Te tudod, hogy hogy írják? A helyes írás volt. A helyes írás is volt. Hogy írják? Tessék. Lunge. Lounge. A vonalban és a stúdióban is itt van Konrád, aki a lounge műfaj egyik koronázatlan magyarországi pápája, hogyha így dobhatom egymásra jelzőket. Konrád, helyesen mondta Norbert, hogy lounge-nak kell írni? Lounge-nak? Lounge, és a kiejtésed az tökéletes, lounge. Lounge. Még egy kérdésem van, hogy a Lőrinc pap tér nem pontos így a lounge-ra. Felteszek 3 utcanevet és házszámot, és kerületet, hogyha megmondod, hogy hol van, egészen pontosan cím szerint a Rádió Café Lounge, akkor valóban tiéd a Dársán Cup Feelingbe a 6000 forintos vacsora. Norbert, készen állsz erre a kihívásra? Hát ami azt nem, hogy honnan kéne tudnom, de egyébként segítek. Választom. 3 verziót mondok. Egyik, 8. kerület, Rákóczi út 172. A B válasz, 8. kerület, Krúdi Gyula utca 11. A C válasz pedig 9. kerület, Mester utca 6. A D válasz pedig szokásos Joda. Tehát. Hát és nem fogsz. Rákóczi út, Krúdi utca, Mester utca vagy Joda. És ha azt mondom segítségével, hogy régebben ez volt a Laventura névre hallgató hely. Hát akkor én még nem jöttem. Annyira nem volt régen. Hát B vagy C. Megpróbálok én is egy kicsit segíteni. Ha a kocsival mész a körúton, akkor jobb kéz felé esik. Hát aztán baromi nagyot segítettem. Hát nem, de tényleg. De honnan, mert ha jössz le Petőfi vágja a Mester utcát, akkor értelemszerű. Na de miért, hogyha Petőfi hídról jössz le, akkor szerinted a Mester utca akkor jobbra van? A Mester utca jobbra van. Igen, ezért tehát nem az. De nem az, tehát hírek van, hírek van. Válaszd a B-t. B. Gratulálunk, nyertél. Kiveszünk az adásból. Szevasztok, ez volt a Café Olé. Robbie Williams, Dave Brubeck és a King, és jöjjön a reklám, és a Lounge, és a Lounge, és a Bounce, és a Punch. Köszönjük Fiers Gábor felelős szerkesztőnknek, hogy ezt a mai adást is megpróbálta túlélni velünk. Konrád, köszönjük, hogy itt voltál, és segítettél. Köszönjük, hogy megszólaltál. Köszönjük, Bobby, hogy itt vagy. Köszönjük, köszönjük Filip István Gábor, a hír összefoglalót. Köszönjük Amerikának, hogy őrzi az egész nyugati világot. Szervusztok! Nincs ellentmondásban. Igen, de nem lehet mondjon is ellentet. Szó sem túl lesz. Nem magyarázhatunk bele. Ellenkező esetek. Félúton, ész és ösztön között. Minden kedden este 8-tól 10-ig itt a Rádió Café 98-on. Na, itt vagyunk a vita kellős közepén. Folyamatos vita zajlik. Bekapcsolódunk, akkor a vita. Szóval az a helyzet, hogy adásban vagyunk, kedves vendégeink. Ez egy közben észrevettem. Hű, de jó, azt lehet használni oxigén cserére. A reklám van, minden van. Jam Szerda, van jam. Jam Szerda, jam. November 5-től minden szerdán 21 órától Soma Jazz Apple koncert az Erzsébet téri Gödörben. Ha szereted a jamet, ne hagyd otthon, szered zene, szegélyünk együtt. Jam Party! Előfizet, kettőt kap. Most kétszeresen megéri előfizetni a budapesti napra. Fizessen elő egy hónapra, ezért cserébe két hónapig olvashatja a lapot. Részletek az újságban és honlapunkon www.bnap.hu. Budapesti nap. Az első napi lap budapestieknek. A jégkorong visszatér Budapestre! AstraZeneca 6 nemzet torna november 6-ától 9-éig. A magyar válogatott ellenfelei többek között a 2002-es világbajnok Szlovákia és a Salt Lake City téli olimpia 4. helyezettje Fehér Oroszország. Élő közvetítések és játékok folyamatosan a Rádió Café 98.6-on. 6 csapat, 9 meccs, 175 játékos és bemelegítésként november 5-én Szlovákia-Ukrajna barátságos mérkőzés. AstraZeneca 6 nemzet torna november 6-ától 9-éig az AstraZeneca jégcsarnokban Káposztásmegyeren, a Homoktévis utca Megyeri út saroknál. Hozd el a csajodat is, hogy megtudja, milyen az igazi hokizás. Hello ladies and gentlemen, this is the King here and you're listening to Radio Café 98.6. Elvis szelleme újraéled. The King, the King. 42-39-56, you can say she's got it all. A Rádió Café 98.6 bemutatja The King, the King. November 5-én a Petőfi Csarnok színpadán a Cipfer támogatásában. Jegyek kaphatók a jegyirodákban és a Rádió Café 98.6 recepcióján. Bezony. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Egy óra tiszta drogma. November 6-án csütörtökön délután 2-kor kezdődő Beteg vagy bűnöző című műsorunkban dr. Csernus Imre pszichiáter új könyvének társszerzői Dobai Benedek és Tárnok Alfonz mesélnek a könyv születéséről a Rádió Café 98.6-on. Hírek a Rádió Café 98.6-on. Nem lesz 40% jövedelemadó kulcsjövőre, meghosszabbították az iraki misszió mandátumát. A kormány előterjesztette a PSAF működésével kapcsolatos törvényjavaslatot. Holnap is sok napsütés várható. 15 fokos csúcs hőmérséklettel. Filip István Gábor vagyok, a részletes hír összefoglalóval este 8 órakor. Sziasztok! Jövőre nem lesz 40%-os személy jövedelemadó kulcsa a legmagasabb jövedelműeknél. Erről a két kormánypárt parlamenti frakcióinak vezetői állapodtak meg. A szocialista frakció lemondott a 40%-os kulcs fenntartásáról, helyébe a szabaddemokraták elfogadták, hogy emelkedjen a nyugdíjjárulék fizetés felső határa. Ezerint az átlagkereset háromszorosa után kell majd járulékot fizetni, és a növekmény is beleszámít majd a nyugdíj alapba. Az országgyűlés nagy többséggel elfogadta azt a határozati javaslatot, amelynek értelmében az Irakban tartózkodó 300 magyar katona eredetileg 6 hónapig tartó mandátumát 2004. december 31-ig meghosszabbították. A javaslatra 314 képviselő szavazott igennel, 4 nemmel és 27-en tartózkodtak. A parlament Broker bizottságának kormánypárti tagjai nyílt levélben szólították fel az érintetteket, hogy ne vegyenek részt a testület következő két meghallgatásán. A bizottság elnökének címzett üzenetben azzal érvelnek, hogy Demeter Ervin törvénytelenül, bizottsági döntés nélkül küldte ki a meghívókat. A kormánypárti képviselők felszólították az elnököt, hogy az érdemi munka megkezdése érdekében a házszabály és az elfogadott bizottsági ügyrend szerint járjon el. A kormány előterjesztette azt a törvényjavaslatot, amely szerint újra szabályoznák a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének működését. A módosítás szerint a felügyeleti tanács, illetve a hivatal vezetni a jövőben a PSIF-ot. A felügyeleti hivatal élére egy főigazgató és két helyettes kerül, akiket a miniszterelnök nevez ki 6 évre. Alkotmány ellenesnek ítélte az úgynevezett Mécs bizottság létrehozását az Alkotmánybíróság. A testület egyhangulag elfogadott határozatával visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a rendszerváltást követő kormányok tagjainak titkosszolgálati múltját vizsgáló parlamenti bizottság létrehozásáról szóló tavalyi országgyűlési határozatot. A bizottság tavaly júliusban kezdte meg munkáját, de nem sokkal később a 4 ellenzéki tag felfüggesztette tagságát. Lehetőség van arra, hogy magyar vállalatok indiai erőművi berendezések felújításában, bővítésében vegyenek részt, jelentette ki a miniszterelnök. Megyesi Péter az indiai fővárosban hangsúlyozta, hogy a hadipari együttműködésben is kölcsönös az érdeklődés. A magyar kormányfő többek között a köztársasági elnökkel és a miniszterelnök helyettessel találkozott. Megyesi Péter kijelentette, Oroszország és Kína után azért utazott Indiába, mert a magyar gazdaság növekedéséhez piacokra, fejlesztésre, beruházásokra van szükség. Az uniós országok állampolgárainak kétharmada úgy véli, hogy indokolatlan volt az Irak elleni katonai beavatkozás. Ez derül ki egy friss Eurobarométer felmérésből. A múlt hónapban végzett közvéleménykutatás szerint a megkérdezettek 29%-a értett egyet az iraki intervencióval. A kutatók azt is megkérdezték, mely ország jelenti a legnagyobb fenyegetést a világ békére. 59%-kal Izrael került az első helyre, majd sorrendben Afganisztán, Észak-Korea, Irak és Irán mellett az Egyesült Államok következik. Itthon felavatták a Magyar Tudomány emlékművét. Kő Pál Kossuth Díjas szobrászművész alkotását Vizi E. Szilveszter leplezte le. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke hangsúlyozta, az emlékmű nem csak tisztelgés a múlt előtt, hanem egyben a jövő építését is mutatja. A Magyar Tudomány napján felavatott szobron 300 tudós neve szerepel, többek között magyar Nobel-díjas kutatóké. Újabb csempészhálózatot számolt fel Ausztria keleti részén magyar rendőrök közreműködésével az osztrák rendőrség különleges egysége. Az őrizetbe vett 17 fős banda az utóbbi két évben 2000 embert, zömében koszovói albánokat juttatott át a határon Ausztriába és az Európai Unió más országaiba. Az elfogottak többsége a volt Jugoszlávia területéről származik. A csempészek fejenként 1500 eurót kértek azért, hogy ügyfeleiket Koszovóból Magyarországon át Ausztriába vigyék. Sport. Sorsoltak a labdarúgó Magyar Kupa negyed döntőjében. A sorozat következő fordulójában a 4 első osztályú együttes közül a Zalaegerszeg a Videotonnal került össze, míg a színvédő Ferencváros Bodajkra, a Sopron pedig a Vasashoz látogat. A negyedik párban a Tuzsér hazai pályán folytathatja remeklését a budapesti Honvéd ellen, a mérkőzések tervezett időpontja március 17-e. A jövőben már biztosan magyar védőhálóval rendezik a rangosabb kalapácsvető versenyeket. Az olimpiai bajnok Kis Balázs és az Európa-bajnok Gécsek Tibor által tervezett és népszerűsített új hálót, ugyanis a Nemzetközi Szövetség is elfogadta. Az új felszerelés sokkal biztonságosabbá teheti a kalapácsvetők küzdelmeit, és ami szintén fontos, ezt a változtatást a látványosság sem sínyli meg. Fabian Barthez már az Olympique Marseille labdarúgó csapatánál edz. A Manchester Unitednél feleslegessé vált hálóőr januárig ugyan nem tud eligazolni Angliából, de szeretné, ha már nem kellene visszautazni a Manchesterbe. Az Olympique a FIFA külön engedélyét kérte, hogy leigazolhassa a világ és Európa bajnok kapust, de a Nemzetközi Szövetség nem engedélyezte a transfert. Barthez egyébként korábban már védett Marseille-ben, ahol 1993-ban megnyerte a bajnokok ligáját is. Időjárás. Holnap a kevés felhő mellett sok lesz a napsütés, csapadék nem valószínű, a mérsékelt szél kedden északnyugatira fordul, megélénkül, néhol meg is erősödik, a hőmérséklet hajnalban 6, holnap délután 15 fok körül várható. Közlekedési hírek a Rádió Café 98.6-on. A Fővinformtól tudjuk, hogy az Alkotás utcában a Magyar Jakobinusok terénél a kifelé tartó forgalmat a villamosvágányokra terelik, jelentős a torlódás. A 17. kerületben a Pesti út és a Bakancsos út kereszteződésénél 4 személygépkocsi ütközött össze. Egy gyalogost ütöttek el a 16. kerületben a Szlovák úton a Délceg utcánál, és a 14. kerület Semsei utca, Ilka utca kereszteződésénél. A 2-es metró most este 8 órától az Őrsvezér tere és a Népstadion között csak egy vágányon közlekedik a felújítási munkák miatt. A Népstadion állomáson a továbbutazóknak át kell szállniuk egy másik szerelvényre. A Bécsi úton a vasúti átjárónál meghibásodott a sorompó, a jelzőlámpa sem működik, akadozik a forgalom, rendkívül óvatosan vezessetek az átjárónál. Ezzel búcsúzik a ma délutáni hírszerkesztő Filip István Gábor, friss híreket legközelebb reggel 6 órától hallhattok, itt a Rádió Café 98.6-on, sziasztok! Hi, I'm Dave Press. I was the actor who played Darth Vader in Star Wars, Empire Strikes Back and Return of the Jedi. You are listening to Radio Cafe 98.6. And may the Force be with you. I